Goeiedag aan almal. Daar is 'n gesegde wat sê alle paaie lei uiteindelik na Rome. En dit is waar ons Pinksterreeks ons uiteindelik uitbring, by die eerste gelowiges in Rome. Julle gaan sien op die kaart wat julle daar op die skerm sien, sal julle so 'n netwerk sien van die ou Romeinse paaie in die eerste eeu rondom die Middellandse See. En die paaie het 'n ongelooflike netwerk in die antieke wêreld geskep. Hoofsaaklik vir een rede, en dit was interessant, sodat soldate daarop kan reis en sodat hulle oral waar hulle koninkryk bedreig word, dit kan herstel of hulle koninkryk verder kan uitbrei en hulle paaie verder kan uitbrei. Die tweede rede, so die eerste rede is die paaie is vir politieke redes gebruik. Die tweede rede, die paaie is vir ekonomiese redes gebruik. Dit het hulle toegang gegee tot handelsroutes. Maar dan die interessante derde ding wat toe gebeur het. Saam met die ekonomie en die politiek was daar 'n derde realiteit. En dit is die realiteit dat op hierdie paaie die evangelie versprei. Danksy hierdie netwerke, danksy die koninkryk wat hierdie netwerke gebou het, het die evangelie binne in hierdie koninkryk deurgesuur en so kry ons gelowiges op baie interessante plekke reg deur die antieke wêreld met baie unieke eienskappe. En dis hulle wat ons die afgelope week met Pinkster besoek het. Op die volgende kaart wat julle sal sien, sal julle dan ook die pelgrimsroutes sien. Ons het begin op die Via Maris, die weg van die see van Jerusalem af na Antiochië toe. Daarna het ons gereis saam met Paulus in sy tweede sendingreis deur Asië. Ons het op die Via Ignatia gekom na die gemeente van Filippi toe en die Via Ignatia wat dan Rome konnekteer en vandag ons pad wat dan loop na die Via Appia toe, die laaste gedeelte wat in Rome ingaan en die gelowiges van Rome. Maar dan sal julle sien die kaart gaan ook verder in die res van Europa, pilgrimsroutes. Baie het al die Camino gestap wat bekend is. En ek is seker as van julle hierdie kaart sien, dat julle wonder as die isolasietyd verby is. Eendag, hoekom stap 'n mens nie van Jerusalem af Rome toe nie? Ek weet baie mense wat die Camino stap, maar ek weet nie van baie wat hierdie gedeeltes gestap het. Ons tema van vandag is, ek glo in die opstanding van Christus. En die vraag, hoe werk hierdie opstanding in ons? Hoe help dit ons om in ons hede te kan leef, om van die onbekende sin te maak en van die onbekende 'n toekoms te kan maak? Kom ons bid saam. Here, daardie aand in die tuin van Getsemane, het u met bloedsweet gewys dat u vir altyd kan saamvoel met elke mens wat pyn en die dood vrees en met almal wat al ooit bang was. En u het opgestaan en die dood met moed en liefde oorwin en teruggekom uit die dood en vir die kinders kom sê, moenie bang wees nie en vrede vir julle. In die lig van so liefde en daardie oorwinning het die dood sy angel verloor en is vrees sy mag oor ons lewe kwyt, Here. Help ons, Here, wanneer vrees weer in ons hede toeslaan, om te onthou dat U liefde die sleutel is wat die boeie van angs oopsluit en 'n nuwe toekoms, 'n nuwe hede en 'n nuwe toekoms in ons bring. Amen. Ons gaan vandag uit twee teksgedeeltes lees. Julle kan eerstens blaai na Handelinge 28 en later gaan ons ook 'n gedeelte uit Romeine 5 lees. Handelinge 28 en ons gaan daar lees vanaf vers 11 tot 15 en daarna in Romeine 5. Nou, as ons by die teksgedeelte van Handelinge is, dan bevind ons onsself in die jaar 60, min of meer 60 na Christus, toe Paulus, Handelinge 28 beskryf het, hoe Paulus dan op die Via Appia, die weg wat in Rome instap, hoe hy dan in Rome aankom en Rome binne gaan. En terwyl ek die teksgedeelte lees, wil ek hê dat julle op die kaart wat nou gaan verskyn, dat julle mooi kan gaan kyk hoe sy roete geloop het. En ons volg dit soos wat ek dit hier vir ons lees, Handelinge 28 vanaf vers 11 tot 15. So vers 11 vertel van Malta af na Rome toe in hier vers 13. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Regium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidwind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Julle kan Puteoli daar op die kaart sien. Daar het ons gelowiges teëgekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly. En so is ons na Rome toe. Die gelowiges daar het van ons gehoor en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet en party by die 3 herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. As julle nou daar op die kaart sien, dan kan julle juis voor hom Appie sien, die mark van Appie, Appius en ook Tres Tabernae, wat die 3 tabernakels is. Dit is so min of meer 70-75 kilometer uit Rome uit. Nou ons moet onthou, as ons oor Paulus se reis na Rome praat, dat Paulus is hier in gevangenskap. En ek wil julle net weer herinner, hoekom is hy in gevangenskap? Want het sluit aan by die res van ons verhale die afgelope paar dae. Hy is besig om 'n kollekte in te samel vir die gelowiges in Rome, wat daar gebly het, gewag het op Jesus se wederkoms. Hulle het verarm en waar hy reis met sy sendingreise, samel hy geld vir hulle in en hy wil dit terugvat na hulle toe. Die Heilige Gees waarsku hom in Handelinge en sê, moenie teruggaan nie, dis gevaarlik. En gelowiges sê vir hom, bly weg van Jerusalem. Maar nogtans wil hy hulle ondersteun en hy vat hierdie geld terug en as 'n gebaar van dat hy nie teen die Jodendom is nie, gaan hy dan saam met die gelowiges in Jerusalem in die tempel. En hy word daar gearresteer en hy word aangekla dat hy die tempel oneer het deur heidene ook saam met hom te kan bring. Nou julle sal baie goed onthou wat gebeur as jy die reëls van die tempel oortree. Stefanus is gestenig. Hulle het vir Paulus gevangene geneem en hy het vir 'n lang tyd in Israel op die kus van Israel Caesarea het hy in gevangenskap gebly. En omdat hy hom toe op die keiser beroep en 'n Romeinse burger is, moes hy in Rome verhoor word. En daarom laai hulle hom toe op 'n skip en van die skip vertrek hy toe na Rome toe. Die skip het ook skipbreuk gelei op pad en so kom hy uiteindelik in Rome aan. En ons praat daarvan as sy sogenaamde 4de sendingreis. Ek sê sogenaamd want die ander sendingreise het hy almal beplan. Hy het planne gehad. Hy het 'n gedagte en 'n doel gehad, maar hierdie sendingreis was onbeplan. En julle sal ek die wonderlike gedeelte is as julle lees van Handelinge 21 tot 27-28, sal julle agterkom dat hy verskriklik opgewonde is oor hierdie gevangenskap. So sy 4de sendingreis beplan hy nie, maar dit word vir hom beplan. En sy gevangenskap is die sleutel wat dit ontsluit. Maar ten spyte dat hy in gevangenskap is, is hy verskillik beïndruk daarmee. Want skielik kan hy met mense ontmoet op hoë vlakke en hy kan dinge doen en hy het nuwe geleenthede en die beste geleentheid het hom nou voorgedoen. Hy skryf altyd vir die mense in Rome, ek wil graag eendag vir julle kom besoek. En nou kan hy dit uiteindelik doen, omdat hy in gevangenskap is. En hy sien dit as 'n wonderlike geleentheid. Ek dink nie hy het vir sy reis betaal nie. En dis die wonderlike ding daarvan, dit was op die keiser se rekening, die 4de sendingreis. En so kom hy in Rome aan. En ons moet net onthou, hoekom is hy so opgewonde? Want nou, skielik, het hy 'n nuwe geleentheid. Onthou gou-gou dat Antiochië, waar al sy ander sendingreise vertrek het, 'n nuwe tipe Jerusalem was. Onthou, die fokus het geskuif van die gemeente van Jerusalem na Antiochië toe. En hy het gehoop dat Rome die nuwe Antiochië weer gaan wees, wat hom in staat gaan stel om in Europa die evangelie te gaan verkondig. As ons in Handelinge 15 vers 24 lees, dan sal jy agterkom, hy sê, ek wil so graag nog na Spanje gaan. So in Paulus se kop is hierdie 'n wonderlike geleentheid, 'n stepping stone van waar hy nou sy werk kan voorsit. Maar min het hy geweet, dat op hierdie pad, die Via Appia, hy sy laaste tree van sy sendingreise sal stap. Want beide Paulus en Petrus sterf in Rome as martelare rondom die jaar 64, 65, 66, so onseker presies watter tyd, maar hulle albei sterf. Nie een van hulle hulle dood word beskryf in die Nuwe Testament nie, alhoewel Jesus wel Petrus se dood voorspel het, word daar nie spesifiek daarna verwys nie. Maar hier's 'n baie interessante geskrif. Daar's 'n geskrif bekend as die Handelinge van Petrus en dit verskyn so aan die begin van die 2de eeu, so 150 jaar na Paulus se briewe. En dit vertel vir ons die verhaal van Petrus se sterwe. En dit vertel dit as volg. Dit sê dat Nero 'n groot vervolging in Rome begin het en dat hulle vir Petrus uit die stad het gestuur het. Gelowiges vir hom gesê het, Petrus, jy moet vlug. En daar word vertel dat soos wat hy uit die stad uit stap, ek dink op 'n vurkweg van die Via Appia, hy skielik Jesus van vooraf sien kom. En hy vir Jesus vra, Domine, quo vadis, Here, waarheen is jy op pad? Waarop Jesus antwoord, ek is op pad Rome toe, om gekruisig te word. En Petrus sê toe vir hom, dis in hoofstuk 35, Petrus sê vir hom, Here, om weer gekruisig te word? En die Here antwoord, ja Petrus, ek gaan terug om weer gekruisig te word. En daar word vertel dat Petrus omgedraai het en met groot blydskap terug is na Rome toe. Hy is wel gevangene geneem, hy is wel gekruisig, maar op sy eie aandrang, onderste bo, omdat hy nie werd is om soos Christus te kan sterf nie. En die prentjie wat julle nou sien daar op die skerm, is juist geneem op die plek waar hulle dan sê hierdie gebeure plaasgevind het en waar hy hom ontmoet het. Ons reise die afgelope paar dae het ons by gelowiges uitgebring wat in baie moeilike en onseker omstandighede moes geleef het. Nie net extern as gevolg van 'n Romeinse ryk nie, maar intern en wat voortdurend gevra het, wat moet ons nou doen? En dis nie asof hulle die antwoord sommer net vinnig gekry het deur die Heilige Gees nie. Maar God het hulle gelei. Iets het met hulle gebeur. En ons kry hierdie verhale van hierdie mense soos Paulus, Petrus en Stefanus, wat met ongelooflike moed, maar hier is die ding, vitaliteit in die onbekende leef. Dis asof hulle sê, wel dis wonderlik, dis nie net vir ons swaar nie, dis wonderlike nuwe geleenthede. Stefanus wat nie bang is, wat vol van die Gees is en nie bang is om die waarheid te spreek oor God se Gees nie. En Paulus wat in sy gevangenskap sê, ag nee, ek is nou in gevangenskap. Hy sê, maar wonderlik, prys die Here. Hierdie gevangenskap bring my by nuwe plekke in my lewe, nuwe plekke in die Here se koninkryk. En Petrus wat omdraai en teruggaan na waar hy eers met vrees geleef het vir Nero en teruggegaan het om gekruisig te kan word. Wat het hierdie mense geïnspireer? En ek weet, ons gaan ons nou antwoord, ja die Heilige Gees. Maar ek wil vir julle terugvat na wat die Gees doen. Ons tema van vandag is, ek glo in die opstanding van die Here. En Paulus skryf 'n ongelooflike mooi gedeelte in Romeine 5, juist oor hoe die opstanding, hy skryf vir die mense van Rome, hoe die opstanding, hoe die Heilige Gees, juist die krag van die Here se opstanding, in ons 'n werklikheid maak. En dan beskryf hy dit stap vir stap, hoe dit prakties werk, sodat wanneer ons die onbekende ingaan, ons nie net kan oorleef nie, maar ons met vrug kan leef. En ek wil vir ons daarin saam lees. Kom ons blaai na Romeine. Romeine 5 vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop en die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie net al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Is dit nie mooi nie? Dis asof hy vir ons kwalifiseer te sê hoe die Heilige Gees in ons werk, juist deur die opstanding van die Here. En ek wil kortliks net hierdie drie onsself herinner aan. Eerstens, swaar kry kweek volharding. Onthou weer die woorde wat Jesus in Johannes 16 vir sy disippels sê, voor al hierdie gebeure. Julle gaan dit moeilik hê. Die Heilige Gees beteken nie dat ons dit maklik gaan hê. Die Heilige Gees is by ons in die moeilikheid, in die donker, in die uitdaging, om ons heen te vat. Dis nie net 'n kwessie dat die Heilige Gees soos 'n tipex of 'n uitveer is, wat dit net kom wegvat nie. En dit sê, swaar kry, kweek volharding. Dink gou aan wat swaar kry aan jou kan doen. Swaar kry maak jou bitter, ontevrede, kwaad, seer. Dit maak dat jy selfgerig raak. Onthou daai gemeentes in Galasië, wat onder die druk politiek en ekonomie leef, julle buiten verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. So swaar kry het die vermoë om die slegste in ons uit te bring en ons verhoudinge ongelooflik skade aan te doen, juist dan ook in hierdie tyd van onsekerheid. Maar dit is wat God se Gees doen. God se Gees kom transformeer hierdie swaar kry en gee vir ons 'n uithou vermoë om in hierdie swaar kry te kan leef. En bring dan in die plek van woede en van moedeloosheid, bring dit vrug van die Gees. So jy oorleef nie net in volharding nie, jy floreer in volharding. Dis ongelooflik, né? Die tweede een, volharding kweek egtheid van geloof. Wat dit beteken is, in tye van swaar kry, van uithou en aanhou, verander ons. Ons kry nuwe perspektiewe, ons kry nuwe insig. Dis die verhale wat ons gelees het. Kyk hoe die insig verander van die Jerusalem gemeente na Antiochië, na Filippi, na Rome. Ons sien skielik ons wêreld anders as wat ons ooit gesien het. Ons sien dinge wat op 'n manier onsigbaar is. Egtheid, volharding kweek egtheid van geloof. Ons lees weer Hebreërs 11 vers 1, wat is geloof? Om iets van die onbekende te kan sien. Die derde een, egtheid van geloof kweek hoop. En hoop help ons om in die onbekende in te beweeg. Dis nie die hoop wat ons mee leef om te herstel na ou normaal nie. Dis nie 'n hoop dat ons net sal oorleef nie. Hierdie hoop laat ons floreer. Dit maak dat ons kwaliteit lewens kan leef, omdat veral hierdie hoop ons vrees en angs wegvat. Ek het daai gebed in die begin gebid. Sê, Here, u opstanding vat ons vrees en angs weg. En dis wat gebeur. En as vrees en angs eers weg is, en jy sien dinge in geloof, in perspektief hoe dit is, dan draai jy om, terug Rome toe. En jy klim op die skip, en jy ervaar 'n wonderlike reis Rome toe. Want jy sien verder. Is daar nie daai mooi gedeelte van Paulus wat hy sê, al wat ek wens is om aan Christus te word, gelyk te word in sy lyding en sy sterwe, sodat ek ook sy opstanding kan beleef. En dis wat hulle inspireer. Mense soos Stefanus, Paulus, Petrus en gewone gelowiges wat nie onbekende leef en hulle die onbekende skielik omarm. Want dis nie meer onbekend nie. Dit het verander. Dit is nou God se hede en God se toekoms vir jou lewe. Hierdie hede, hierdie wonderlike toekoms wat vir jou wag. Kom ons bid saam. Here, ek glo aan die krag van die opstanding van Christus. Here Jesus, u graf en kruis was nie die laaste woord oor u nie. Dankie dat u die donkerte van die onbekende ook nie die laaste woord oor ons is nie. Omdat u liefde vir ons gesterf het en opgestaan. U weet dat die lewe 'n ander manier het om ons te kan breek, sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. En ons kan waarskynlik nie terugkeer na 'n ou normaal nie. Maar dankie Here dat u in staat is en gewillig is om of ons situasie of onsself so te verander dat ons anders by die donkerte kan uitkom en anders by die verdriet te kan uitkom. En ons het wel die merktekens van die kruis aan ons, maar ons het ook die heerlikheid daarvan en die opstanding van die lewe in ons. Amen. Skakel dan in by Sondag se diens. Dis Pinkster Sondag waar ons die uitstorting van die Heilige Gees vier en dan keer ons terug na al ons reise op die antieke weë, na ons moderne paaie en ons gemeenskap hier in Stellenberg. Onthou om ook hierna te kyk na die paar skyfies wat sal wys waarin jy kan deelneem, geldelike bydraes of aktief kan deelneem met noodverligting in ons hede.